بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكوزي بليك الصلاة والسلام وكمتم ويت عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عبد المطلب ابن هاشم القرشي awali yote namhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuniwezesha kutuwezesha sisi kutana tena katika majlisi hizi za ilmu na katika vituo vyetu hivi vya khairi vya dini ambavyo lam tuassas, vituo ambavyo havikuasisiwa ligharadin min aghradi ad-dunya, havikuasisiwa kwa malengo miongoni mwa malengo ya duniani au kupata jaha, nafasi na cheo miongoni mwa vyeo vya duniani. Wa innama usisat litaqwallahi jalla jalaluhu wa ta'atihi, imeasisiwa kwa ajili ya kumcha Allah na kwa ajili ya kumtii yeye jalla jalaluhu. Wa hadha fakharun lana, na hii ni fakhari kwetu sisi kwamba sisi katika da'awa zetu hatukusudii dunia wala hatukusudii vyeo miongoni mwa vyeo vya duniani, kupata kuwa labda wenye kitu ya mitaa, mabalozi, la, bali da'wa yetu inakusudia watu wamche Allah subhana na wamtii Mola wao jalla jalalu. Katika hizi thawani ya maaduda, katika nyakati hizi chache ambazo nimepewa kwa lengo la kutoa muhadhara, lakini mimi nitajifanya kwamba si muhadhara, bali itafanya kwa ni kalima mukhtasara, kalima ambayo itakayokuwa ni fupi, ambayo nataraji kwa auni ya Allah subhanahu wa ta'ala tunufaike sote, na hasa hasa sisi talabata ilmi, wanafunzi na waumini amma. Mola wetu tabarak wa ta'ala na Qur'ani aya ya mwisho katika suratu Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Aya imeanza ha antum haulai, ninyi ndio wale ambao mnaokataa kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa aya akasema, fa in tatawallaw, ikiwa nyinyi mtakengeuka mkalikataa jambo la utoaji la kuingia katika mapambano ya kupigana jihadi fi sabilillah, basi ikiwa mtakengeuka mkakataa hilo, yastabdil qauman ghayrakum, Allah atawabadilisha na kuwaleta watu wasiokuwa nyinyi, kisha hawa watu watakaoletwa, thumma la yakunu amthalakum, kisha hawatokuwa mfano wenu nyinyi. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha ya kwamba sisi ikiwa tutafanya yale yaliyokuwa tofauti na tuliyoagizwa, basi Mola wetu atatubadilisha sisi, kutufisha au kutuondoshea nguvu zetu, kisha atawaleta watu wengine wapya wenye nguvu na wenye maamuzi, wenye azma, watayafanya yale ambayo Mola wao wanawataka wayafanye, na wala hawatokuwa mfano wetu sisi ambao tumezembea, tumerudi nyuma, tumekengeuka. Hii ndiyo maana ya aya umuman. Aya hii ilipoteremka Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaisoma, pembeni yake alikuwepo sahaba mtukufu Salmanu al-Farisi. Salmanu al-Farisi ni sahaba ambaye anapatikana katika, aliyetokea katika miji ya Fursi kwa maana leo hii tunasema ni miji ya Irani. Ni historia yake yeye kutoka miji ya Irani kwenda katika mji wa Nakhlatain au mji wa Nakhla, mji wenye mtende au mitende. Basi miji hii ya Nakhil historia yake inajulikana kwamba Salman al-Farisi alikwendaje, safari yake ilianzaje kwa ajili ya kwenda kusilimu. Sasa mtume wakati anaisoma hii aya alikuwepo na huyu bwana, alikaa naye pembeni, kisha wakati anaisoma akawa anampiga katika mabega yake nyuma, fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, mkikengeuka mkakataa kufuata sheria, mkakataa utoaji, mkakataa kupigana katika jihad fi sabilillah, yastabdil qauman, atakubadilishieni nyinyi na kuwaleteni watu, ghairakum, wasiokuwa nyinyi, thumma la yakunu amthalakum, kisha hawa watu hawatakuwa mfano wenu. Makofi yale au vile vibao vya upole vilivyokuwa vikitua katika mabega ya Salman al-Farisi, pakaulizwa Mtume alayhi salatu wasalam, watu hao ni watu gani ambao watakaoletwa baada ya sisi kuondoshwa? Mtume alayhi salatu wasalam akasema, akawa anampiga katika mgongo wake kwa upole akisema, huyu na watu wake, huyu na watu wake. Hadithi hii ni hadithi adhima, na aya hii ni aya adhima kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi nyingine anasema, law kana al-iman fi thuriya lanalnaluhu rijalun min haula, law hi imani hii ingelikuwa inapatikana katika nyota ya Thuraiya, imani dinan sheria, ingelikuwa ina uwezekano wa kupatikanwa katika nyota ya Thuraiya, kwa kuwa nyota ile ya Thuraiya inamwangaza, inatoa nuru, basi ule nuru ile ingewafikia watu hawa. Na imekuja hadithi nyingine kwamba itawafikia ile nuru ya ile nyota ya Thuraiya, itawafikia watu waliokuwa mashariki mwa dunia, magharibi mwa dunia, kusini mwa dunia, kaskazini mwa dunia. Napenda katika aya hii na sisi tujifunze mafundisho ya msingi sana, ya kwamba sisi tuna sheria yetu ya Kiislamu, tuna mafundisho sahihi ya dini yetu ya Kiislamu, ambayo mafundisho haya yamejengeka katika msingi mkubwa, msingi wa kumwabudu Mola wetu Tabarak wa Taala peke yake. Haya mafundisho tukiyaacha, tusiyalete katika masikio ya watu, tusiyasikilizishe katika masikio ya waumini, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala atatuondosha sisi na kuwaleta watu ambao hawatokuwa kama sisi, watakuwa wao ni bora kuliko sisi. Watalisimamia hili jambo ambalo ni jambo kubwa la dini, la sheria, ambalo kwalo sisi tumeumbwa. Na mnafahamu hadithi ya Thauban radhiallahu anhu, hadithi ndefu sana. Mtume alayhi salatu wasalam akionyesha ya kwamba inna Allah zawa liya al-ard faraaitu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha, kwamba sisi Waislamu tukitoa juhudi ya kusimamia dini hii vizuri na misingi yake, basi ufalme wa Uislamu na ueneaji wa Uislamu utaenea mashariki mwa ardhi na magharibi yake. Kwa hadithi hii ya Thauban tunasema, inna Allah zawa liya al-ardh, kika Allah subhana amenikusanyia mimi ardhi yote. Yani Mtume alayhi salatu wasalam katika miujiza yake dunia nzima aliletewa katika uso wake hivi, kawa iko mbele yake inazungurushwa. Inna Allah zawa liya al-ardh, kika Allah subhana alinikusanyia hii ardhi yote nikawa ninaiona. Faraaitu mashariqaha wa magharibaha, nikaiona mashariki ya dunia, ardhi yote iko na mashariki yake na magharibi yake nikaona. Kisha Mtume akasema, wa inna ummati, na kwa hakika ya umma wangu, sayablughu mulkuha, umiliki wake na utawala wake na dini yake na utawala wake utafika, mazui yali minha, lile eneo lote ambalo mimi nimekusanyiwa ile ardhi, Uislamu wa umma huu utafika maeneo hayo. Uislamu kufika katika maeneo ambayo Mtume alayhi salatu wasallam ameonyeshwa, Uislamu huu unahitaji sisi wenyewe kulibeba hili jambo la dinan, la dini, kuweza kuufikisha huu Uislamu. Na tukiacha hivi, ndio tunarudi ile aya Allah anaposema, fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, atatubadilisha sisi, atatuondosha na kuwaleta watu wengine tusiokuwa sisi, kisha hao watu watakuwa ni wabora kabisa. Hasa ndugu zangu, katika mambo ya msingi sana ambayo yanayobakisha baybat al-islam, yanayobakisha ule weupe na mkusanyiko wa Uislamu na ueneaji, katika jambo ambalo linalopelekea huu Uislamu kubakia katika ardhi na baraka kubakia, na ile jam'un na ule mkusanyiko mzima wa Uislamu na ufalme wake na umiliki wake, hakuna mithili ya jambo la tauhid. Jambo la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo mama ambayo yanatakikana yasikike katika masikio ya umma. Jambo la tauhid linatakikana lisemwe sabaha, masaa, nahar wa laylan. Iwe ni sabahan, naharan, masaan wa laylan, muda wote jambo la tauhid linatakikana lisikiwe. Kwa wadogo, kwa wakubwa, kwa watu wazima, wanaume, wanawake, wote wanatakikana walisikie jambo la tauhid, kwa sababu jambo la tauhid ndiyo lubbuddin, ndicho kiini cha dini ambacho mitume wote na manabii wote wamekuja nacho. Hakuna nabii aliyekuja katika ardhi hii jambo la mwanzo akaanza kuwafundisha watu jambo la kumiliki dunia, kuwa wafalme, kuwa watawala. Hapana. Manabii wote na mitume wote wamekuja kuwaambia watu wamrejee Mola wao na wamwabudu Mola wao peke yake. Nenda katika suratu Hud uangalie aya zilizokuja zikiwataja manabii. Waangalie, ziangalie zile aya zimeanza kumtaja Shuaib, zimemtaja Musa, zimemtaja Saleh, qaumu Madian, watu wa Madian, wa ila Madian akhahum Shuaiba, na kwa watu wa Madian tulimpeleka ndugu yao Shuaib, akawaambia watu wake, ubudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, hamna mola mwingine zaidi ya huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la tauhid ni katika mambo yanayoleta baybat al-islam, ule mkusanyiko sahihi wa dini ya Kiislamu unaletwa kwa jambo la tauhid. Na si tukiliacha hili, kama sisi talabat al-ilmi, walimu, mashekhe, maani maduati, wakaacha hili jambo la kulisema jambo la tauhid, kwa hakika fa in tawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthala, jamii inatakikana isikie tauhid. Nini tauhid? Na dhahiri ya tauhid maana yake ni ikhrajun nas min ibadati nas ila ibadati rabbin nas. Dhahiri ya tauhid, lengo la tauhid nzima ni ikhrajun nas, ni kuwatoa watu min ibadati nas, kule kuabudu watu, tuwatoe watu kwenda kwenye kuabudu watu, ila ibadati rabbin nas, kwenda kuwapeleka kwenye ibada ya kumwabudu Mola wa watu. Watu watolewe katika huu mrengo, watolewe katika fikra za kuabudu viumbe, wapelekwe katika ibada, katika mfumo wa kumwabudu Mola wa viumbe. Niseme tu ya kwamba panakuja baadhi ya shubha zinazo watuhumu ahli sunnah wal jamaa salafan wa khalafa, tokea zamani huko waliotangulia na waliokuja baada yao. Wanatuhumiwa sana ahli sunnah wal jamaa katika misikiti yao, katika marakizi zao, katika vituo vyao, bali katika mihadhara yao na sehemu zote za ilmu ambazo wao wapo. Wanatuhumiwa sana na tuhuma hii ya kwamba wao hawana mazungumzo kuhusiana na utawala, wala wao hawana mazungumzo kuhusiana na mambo ya uchumi, wao hawana mazungumzo kuhusiana na masuala ya kijamii, ya kitamaduni, hawana. Bali wao tokia miaka hiyo mpaka ila yaumi nnas, wao ni tauhidi, tauhidi. Watu hawana, watu mbona wana tauhidi? Tukimwangalia fulani tunamjua kwamba yule pale anaswali, anafunga, anavaa nguo za Kiislamu, anajipamba na mavazi ya Kiislamu, anajipamba na akhlaqi za Kiislamu. Watu wote ni muwahidun, watu wote ni watu wa tauhidi. Sasa kwa nini nyinyi ahli sunna mnakithirisha kuyazungumza mambo ya tauhidi mara kwa mara? Mkiwa kwenye mambo ya harusi mtaingiza tauhidi, mkiwa katika mambo ya vilio mtaingiza tauhidi, pakiwa katika hali ya furaha mtaingiza tauhidi, mambo ya idi mambo ya tauhidi. Sasa hii tauhidi, mbona watu tayari washakuwa ni muwahiduna? Hii ni shubha ambayo inarindima kwenye midomo ya watu kwa ajili ya kulivunja hili lengo kubwa ambalo tukilizembea sisi, yastabdilu qauman ghayrakum thumma la yakunu amthala, Allah atatubadilisha na atatuondosha sisi na ataleta watu wengine. Hili jambo hili wanavoleta hii shubha, maana yake wanataka wavunje nguvu hii isizidi, juhudi hii isienee, bali ibakie ni jambo tu la kusemwa kwa wiki mara moja, kisha liacho miaka minne lisemwe tena. Wakati hili ndilo ambalo Nuhu alayhi salam amekaa nalo takriban miaka 950. Jambo hili ndilo ambalo tunaona kwa baadhi ya manabii wameumizwa, wameteswa kwa sababu ya jambo hili. Bali tumuona mtume wetu alayhi salatu wasalam ameanza da'awa yake mpaka anamaliza jambo. Lakini hili hasa jawabu la kujibu shubha kama hii ni kwamba, jawabu la kujibu shubha kama hii inayopelekea kulifinya hili jambo na kulikandamiza lisiwepo katika masikio ya watu ni hivi ifuatavyo. Ni kwamba muumini wa kweli ni yule anayekumbushwa kunako tauhidi. Huyu ndio muumini wa kweli. Yaani muumini aliyekuwa sawasawa kiimani, kinachotakiwa au kinachomkumbusha sana yeye kunako imani yake, kunako dini yake, ni hilo hilo jambo la tauhidi. Hilo jawabu sahihi. Shubha hii ya kwa nini nyinyi mwazungumzie tauhidi mara kwa mara, kumpokesha Allah, kumwabudu Allah, kumtegemea Allah, kumwelekea Allah, kumpelekea shida zenu Allah, kwa nini mwakithirisha hilo? Twasema kwa sababu muumini wa kweli anakumbushwa zaidi na nini? Tauhidi. Tauhidi ndio ambayo inayomkumbusha. Je, kuna ushahidi juu ya hili? Naam, ushahidi umejaa mwingi sana. Ushahidi wa kwanza, mtume wenu alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaambiwa, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Anaambiwa cha kwanza, fa'lam. Na tunafahamu ya kwamba Muhammad alayhi salatu wasalam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Anaambiwa fa'lam, cha mwanzo kabisa tambua, jambo la mwanzo kabisa jifunze, annahu la ilaha illa Allah, kwamba hapana muabudiwa wa kweli isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la mwanzo tunaenda kuliona kwa mtume wetu alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo tunapata ushahidi kwamba mtume wetu alayhi salatu wasalam bila shaka ni kiumbe ambaye tayari yani maasum, ashakingwa na kukosea, ashakingwa na madhambi, lakini anaambiwa cha mwanzo anachotakiwa afundishwe, cha mwanzo atakikola akijue ni kujua kwamba hapana muabudiwa wa kweli isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sio hivyo, Nimesema hapa ya kwamba mtume wetu alayhi salatu wasalam amesamehewa madhambi yake. Allah anamwambia walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik. Na kwa hakika pamefunuliwa kwako wewe Muhammad, pameteremshwa wahi kwako wewe, na pia pameteremshwa wahi kwa waliokuwa kabla yako. Wameambiwaje? Na wewe unaambiwaje? Wewe unaambiwa la in ashrakta, lau utafanya ushirikina, la yahbatanna 'amaluk, matendo yako yote yataporomoka na kuharibika. Muhammad alayhi salatu wasalam kisha samehewa madhambi yake, lakini anaambiwa hivyo ya maneno. Kwa maana muumini wa kweli jambo lake anatakikana akumbushwe la mwanzo ni tauhid. Yani hilo ndio lubul maudhu', ndicho kiini, ndiyo ile mama ya maudhui yake, kwamba anapotaka kukumbushwa cha mwanzo kukumbushwa ni jambo la tauhid. Na ndio maana muumini wa kweli akikumbushwa jambo la tauhid yamfajir, lazima apasuke na pabubujike kwake yeye athari. Allah aliposema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, innamal mu'minuna, hakika si vinginevyo, waumini wa kweli ni wale ambao idha dhukira Allah, pindi anapotajwa Allah, kwamba mwakuabudiwa wa kweli ni Allah, anayetakiwa kupokeshwa ni Allah, anapokumbushwa waumini wa kweli wanapotajiwa Allah, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinaingiwa na hofu. Ndio infijari hii sasa, ndio kububujika athari ya tauhidi kwake yeye muumini. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iman. Na zikisomwa aya za Allah, zikisomwa aya za Allah, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, aya za Allah zikisomwa, maneno ya Allah yakisomwa, wa idha tuliyat alayhim zalatuhum imana, imani yao inazidi, wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao wanamtegemea. Muumini wa kweli anaposomewa maneno ya Mola wake jalla jalaluhu, imani yake inazidi na kwa Mola wake anamtegemea. Hebu angalieni miongoni mwa aya ambazo kama kweli ni muumini una sehemu ya imani katika nafsi yako, ukisikia aya hii lazima imani kwako wewe izidi na hofu ikuijie. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika suratul Qasas, karatasi ya mwisho hii sura ishi, Allah anawaambia washirikina, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala inja'ala alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidhiya'in. Hebu tamsemeni nyima wenye washirikina makafiri, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atajalia na atafanya inja'ala alaykum al-layla sarmada, ataufanya huu usiku uwe ni milele, yani hakunaga asubuhi, hakuna mchana, hakuna usiku. Ikiwa Allah subhana, mnaonaje nyinyi Allah lau atafanya hivi? Man ilahun ghairu Allah, ni nani muabudiwa kinyume na Allah, ya atikum bidhiya, atakaye kuleteeni mwangaza, nani? Aya inayofuatia pia akawaambia qul in ja'ala alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyam. Sema Muhammad, waambie wa makafiri ya kwamba lau huu mchana ukafanywa na Mola wenu kuwa ni wa milele, yani hakunaga usiku, hakunaga jioni, ni kila siku ni mchana, kila siku ni mchana. Tafakari katika akili yako hiyo, mpaka siku ya kiyama utaratibu unakuwa ni huo huo. Man ilahun ghairu Allah ya'tikum bilailin taskununa fihi, ni nani asiye, nani muabudiwa kinyume na Allah atakaye kuleteeni usiku ambayo ndani ya huo usiku mtafurahi, mtatulizana. Aya hizi mbili ukizitafakari katika akili yako utapata ya kwamba ile aya tuliyosoma wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman, bali njoo katika suratu al-a'raf Allah jalla jalaluhu anatuambia pia alipokuwa ametaja ya kuhusiana na vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala makri zake akazungumza mambo mawili tu, afa amina ahlul qura an yatiyahum adhabullahi naharan wa hum yal'abun. Hivi je, watu wa mji wanaweza kupata amani na utulivu pale ambapo adhabu ya Mola wao itawaijia mchana na hali ya kuwa wanacheza? Mnaweza mkapata utulivu nyi? Yani umini wa kweli vipi upate utulivu pale ambapo Mola wako anayo mamlaka ya kukuletea adhabu mchana na hali ya kuwa unacheza? Afa amina ahlul qura, je, watu wa wenye mji wanaweza wakawa na imani wakawa na utulivu na salama pale ambapo Allah subhanahu atawaletea wao adhabu lailan, usiku, wa hum naimun, na wao hali ya kuwa wamelala? Yani maana yake Allah na maamri ana uwezo huo. Tuko hapa tunacheza, tunaangalia mipira yetu, tuwazunguruka tu, tupo kwenye mashamba yetu, tuwafanya mambo yetu hayo. Allah ana uwezo kutuletea adhab mchana, tuko tunacheza tunafurahi, na adhabu hiyo ikatuangamiza, as-salih wa talih, ikamwangamiza mwema na muovu, wote tukafa. Aya hizi unapozisoma zadat ka imanu au zadat imanu, imani yako inazidi, kwa sababu unaona kabisa kwamba wewe mbele ya Mola wako si kitu chochote na si lolote. Kwa hiyo jawabu la mwanzo tunasema ya kwamba muumini wa kweli, muumini wa kweli ni yule ambaye kinachomkumbusha sana yeye kunako Mola wake ni jambo la tauhid. Bali sio hivyo tu, tumeona huyu ni mtume wetu alayhi salatu wasalam. Waumini wa kweli, hata waumini wa kweli, jambo linalotakiwa wao wakumbushwe vizuri mara kwa mara ni jambo la tauhid. Huyu tumesema mfano wake mtume alayhi salatu wasalam, kaambiwa fa'lam annahu la ilaha illallah walaqad uhi ilayka wa ila alladhina min qablik la inna, mpaka mwisho. Jambo la pili pia, ushahidi wa pili, hata waumini kweli, hata sisi waumini, jambo la mwanzo tunaotakikana tukumbushane mara kwa mara ni swala tauhid. Ushahidi wa hilo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu aminu billah, aya ya kwanza, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini. Tayari tushakuwa na imani, watu washakuwa na imani ya kumwamini Mola wao, lakini Mola wao pia anasema pamoja na imani, Allah anawakumbusha na kuambia aminu billah, muaminini Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake sisi pamoja kwamba tunaswali, pamoja na kwamba tunafunga Ramadhani, tunafunga funga za sunna, tunafanya mambo ya khairat, baadhi mambo ya kusoma, ya kujitahidi kuhudhuria halakati ilmiya, kufanya muamala mzuri, kuamrisha mema, kukataza mabaya, pamoja na hali hizi za matendo yetu mema, tunatakikana pia tukumbushwe sana jambo la kufanyaje, la tauhidi, la kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billah, pia suratul mumtahina, aya maarufu sana, Allah pia anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, idha ja'atkumul mu'minatu muhajiratin, pindi wanapokuijieni waliohama wa kike waumini. Idha ja'atkumul mu'minatu muhajiratin, watakapokuijieni nyinyi ambao wameamini, nyinyi ambao wameamini, wakikuijieni wenye kuhama wanawake tena waumini, Allah anasema famtahinuhun, famtahinuhun, wapeni mitihani. Allahu a'lamu biimanihin, Allah ndiye anajua imani yao, Allah anajua, lakini Allah anasema famtahinuhun, wapeni mitihani kunako imani zao. Je, ni kweli wanamwamini Mola wao kweli kweli? الله أعلم بإيمانهم. Pia mtume wenu kwenye hiyo sura anaambiwa, ya ayuha an-nabiy idha ja'atka al-mu'minatu yubay'unaka alla yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yasnina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi-buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihin. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, fabay'uhunna wastaghfir lahunna Allah. Hata wewe nabii akikuijia muumini mwanamke anataka kukupa bai'a, kukupa kiapo cha utiifu kama anakubali kutii sheria za Allah subhana, mchunguze kwanza kwamba je, hatomshirikisha Allah, hatofanya uzinifu, hatoua nafsi, hatoleta maneno ya uongo ya kuzusha. Ikiwa umethibitisha kwamba kweli imani yake iko madhubuti, pamoja kwamba ni muumini lakini imani yake ni madhubuti, Allah anamwambia fabay'uhunna wastaghfir lahunna Allah. Mpe bai'a, wape bai'a hao wanawake, wastaghfir lahunna Allah, na uombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana muumini wa kweli, pamoja kwamba anafanya matendo mema na mazuri na yaheri, yatakikana pia akumbushwe sana jambo la kumpokesha Allah katika ibada, jambo la kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Bali pia muangalie Abu al-Anbiya, muangalie nani? Abu al-Anbiya, baba wa manabii Ibrahim alayhi salam. Allah aliposema, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayti alla tushrik billahi shay'a. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayti, pindi tulipomchagulia, tulipomteulia Ibrahim sehemu ya kujenga nyumba, maana kujenga Kaaba, tukamwambia alla tushrik billahi shay'a, simshirikishe Allah subhana. Ibrahim tunamfahamu, inna Ibrahim kana umma tena hanifan, ni mmoja lakini ni hanifan sawa sawa na jamii yote umma, kwa sababu ya tauhidi aliyokuwa nayo. Lakini mwanawake anamwambia, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayti alla tushrik billahi shay'a, pia akakumbushwa simshirikishe mola wako na chochote. Kisha mpaka akaambiwa, adhin fi nnasi bil hajj atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq, min kulli fajjin amiq, watangazie watu, adhin fi nnasi, wa adhin fi nnasi bil hajj, watangazie watu kunako hija, ya atuka rijalan, watakuijia kwa kutembea, wa ala kulli dhamirin, na wengine watakuijia juu ya kila wanyama wao, juu ya wanyama wanapanda kwenye mgongo ya wanyama wanakuja, ya atina min kulli fajjin amiq, watakuja kupitia kutoka katika kila njia za mbali watakuja. Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam pia naye alikumbushwa, na ni kalimullah, ni nabii aliyezungumzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamwambia, fakhla'na alayk innaka bilwadi almuqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Musa anaambiwa hivi, ikhla'na alayk, vua viatu vyako, innaka bilwadi almuqaddas tuwa, kika yako wewe upo katika bonde la muqaddas tukufu la Tuwa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, mimi nimekuchagua basi sikiliza yale ambayo utakayofunuliwa. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni, kika yangu mimi ndiye muabudiwa peke yake. Musa ni kalimullah, naye pia anakumbushwa jambo la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hawa manabii, kama hawa ni waumini masahaba, wanaambiwa katika sura Mumtahina, ikiwa hawa ni waumini wanaambiwa haya maneno, ikiwa hawa ni manabii wanaambiwa haya maneno, kwa nini sisi jambo la tauhidi tusilirakize katika masikio yetu, lisikulizane katika masikio yetu kama ndiyo mrindimo mkubwa wa akida na ndiyo Uislamu wetu? Tukizembea, tukiacha kukumbushana jambo la tauhidi, yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthala. Ndugu zangu, kama nilivyosema kwa mimi ni kalima, Mtume alayhi salatu wasalam na al-Bukhari, hadithi maarufu, alipokuwa akijiona Uhud na misafari kuna mwingia katika mji wa Makka, misafari ya Khazraji, misafari ya makabila tofauti tofauti ya watu Madina, wanakuja katika mji wa Makka, Mtume alayhi salatu wasalam anakaa nao chemba, anawapa baia, wanawekeana baia, yani wanawekeana viapo vya utiifu. Baia maana yake ni kiapo cha utiifu, kwamba haya tutakayokubaliana watu waende kuyatekeleza. Msafara ulipoenda mara ya kwanza na uliporudi mara ya pili, tayari ushindo ukawalingania watu na wakawa na imani. Waliporudi kwa Mtume alayhi salatu wasalam Sayyidu Adnan mara ya pili, Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia, ala tubayiuni, je, mnaonaje mnipe kiapo cha utiifu, alla tushiriku billahi shay'a, kwamba hamtomshirikisha Allah subhanahu chochote. Kiapo cha utiifu, anawakumbusha washakuwa na imani, wameenda katika miji yao ya Madina, Yathrib, wamewalingania watu wao, wamewakumbusha Uislamu watu wao. Na waliporudi mara ya pili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam naye pia akawaambia jambo la tauhid, nanipa bai'a, mnanipa kiapo cha utiifu ya kwamba mtakaporudi makwenu huko hamtomshirikisha Allah na kiumbe chochote cha kumwabudu. Na yakaendelea mambo mengine katika bai'a. Hasa ndugu zangu, jambo la tauhid ni katika mambo ambayo yanaubakisha umoja wetu na salama ya miji. Miji yetu hii tunayoishi Dodoma, Tanzania, wapi tunapoishi sisi leo hii, miji yetu hii, salama ya miji hii ni sisi tunaoifahamu tauhid, kuilingania tauhidi na watu wajue tauhid. Wajue ya kwamba anayestahiki kuabudiwa peke yake ni Allah. Anayestahiki kukimbiliwa na shadaid na kurab, mambo mazito yote anatakiwa akimbiliwe ni Allah jalla jalalu. Miji yetu hii inatakikana ijue vitu kama hivi. Na ninapokusudia miji, sikusudii majumba, kama nakusudia jumba fulani, hapana. Miji maana nawazungumzia ahluha, wale wakazi wake, wanaume na wanawake. Kwani tukiliacha jambo la tauhidi hili, lazima miji hii itaingiwa na giza totoro lenye kutisha. Tukiacha kuzungumza tauhidi, kwamba anayekula au anayeishi katika hii dunia afahamu ya kwamba anayeweza kumkinga na anayeweza kumhifadhi hakuna isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulami nu'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazuk. Jamii yetu sisi wenyewe tunaosoma, tunaokaa humu ndani darasani, wapi tufahamu ya kwamba hifadhi ya kwanza, hifadhi ya kwanza iliyokuwa madhubuti, iliyokuwa imara ni hifadhi ya nani? Hifadhi ya nani mashaikh? Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye anayetuhifadhi sisi. Hadithi mwisho ya Ibn Abbas imetaja, na lau watu wa dunia nzima, umma wote utajikusanya, ala an yadhurruka bi shay'in, juu ya kukudhuru kunako kitu fulani, lan yadhurruka bi shay'in illa ma kataba Allahu lak, hawawezi kukudhuru kwa kitu chochote isipokuwa kile ambacho Allah amefanyaje, amekiandika kwa wewe. Hadithi kama hizi na vitu kama hivi vinatakikana katika masikio ya watu wavisikie, wajue ya kwamba alhafidh walhafidh, anayehifadhi na kuchunga watu na kuhifadhi jamii ya watu hakuna isipokuwa ni Allah peke yake. Tauhidi hiyo ikiite katika nafsi zetu, tuamini hivyo. Ni mangapi ambayo mtume wetu alayhi salatu wasalam amehifadhiwa nani? Sisi hapa tulipo, kila mmoja wetu ana malakana na malaika wawili kulia na kushoto, bali kuna malaika ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya na amewapa kazi kwa ajili ya kuwachunga waja wake. kazi yao ni kuwachunga waja wake. Sasa hakuna pa kukimbilia katika hifadhi zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto wetu, vijana wetu wanatakikana walijue hilo. Ama jamii ambayo inaona kwamba hifadhi zaidi ni kuvaa mijihirizi, kutundika matunguri, hifadhi nzuri ni kwenda kwa waganga, hifadhi nzuri ni kuweka matambiko, hifadhi nzuri ni kuua watu, hifadhi nzuri kadha wa kadha. Jamii hii ikibakia hivi, kuna hatari kubwa sana ya jamii kama hii kukutwa na mabalaa makubwa makubwa ambayo wao hayatarajii. Na hakuna kitu kibaya kama wanaojua kuwa wanajua kwamba hili jambo la watu kutegemea kumtegemea siye kwa Allah ni jambo baya, halafu wao wakawa wamenyamaza kimya. Hili ni jambo baya sana. Hili ni jambo moja baya sana, kwa sababu adhabu inapokuja inakuja kwa ukali mno. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu fabisa ma kanu yaf'alu. Katika mabaya watakayopata watu wa sampuli hiyo ni laana ya Allah subhanahu. Tutapata laana sisi, tutalaaniwa. Kwa nini? Tumeona ovu halafu hatuja likadhipia. Tumeona mabaya halafu hatuja yakataza. Nini? Kwa sababu tunaona sisi ni watu wa kawaida, sisi ni jamaa zetu, marafiki zetu, tulikuwa nao pamoja. Allah tabaraka wa taala anasema lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Walilaaniwa kwa sababu ya nini? Walikuwa hawakatazani mabaya ambayo wao wanayafanya. Kwa hiyo sisi tunapoona mabalua na mitihani mibaya au mambo mabaya yanayofanyika katika miji yetu, halafu sisi tunaojua tukakaa kimya, kuna hatari moja mbaya sana kwetu sisi na jamii hiyo kupata. Kwa hiyo katika mambo ambayo yanatakiwa sisi wanafunzi, walimu kuyarindimisha katika masikio ya watoto wetu tunaowafundisha wadogo wadogo hawa na sisi tunaoyasoma kuyasikiliza, ni jambo la tauhidi, kwamba al-nafi' mwenye kuleta manufaa katika miji ni Allah jalla jalaluhu, na mwenye kuondosha madhara ni Maula jalla jalaluhu peke yake. Sio kafikia kasema ya kwamba an-nafi' mwenye kuleta manufaa ni juhudi yako. Bwana, nimelima kwa uzuri sana, nimetumia mbolea ya uranium, si uranium nini, mbolea nimeweka hapo, nimekwenda na kipindi, mvua imeanza, nimeanza nao vizuri, nimeweka matuta makubwa makubwa, nimepalilia, nimetoa majani, nimetengeneza mahindi yangu vizuri na mboga zangu. Ukasema innama utitu ala ilmin indi, usidhani kinachokunufaisha ni huo ujuzi wako. La, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardh, Allah ndiye ambaye aliumba mbingu na ardhi. Pia Allah kasema huwa alladhi yukhrijul khab'a min al-ardh, yeye ndiye ambaye anaitoa mbegu kwenye ardhi, anatoa ile mbegu kwenye ardhi, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mbegu iliyokuwa katika mchanga uliofukia umeifanya kuwa ni hindi, kahindi kamoja tu kale, anayekafanya kuwa kamevunda ni Allah, anayekabadilisha kaanze kutoa kijimche kidogo ni Allah, anayesababisha kale kamche kale kaanze kupasua udongo mzito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umefanya nini sasa? Ulichokifanya ni kitu gani? Umeinua tu mchanga basi ukamwaga mwaga vijimbolea vyako na kutupia vile vimahindi vitatu vinne, ndio kazi uliofanya? Hem, tutolee hiyo mbegu, itoe hiyo mti, hem fanya hiyo kazi. Anayefanya hiyo kazi ni Maula jalla jalaluhu. Kwa hiyo an-nafi' ni Allah subhanahu, mwenye kuleta manufaa ni Maula jalla jalaluhu. Hakuna ujuzi wala umeenda na kipindi au mimi bwana hapa bwana hii utaalamu huu nimefundishwa babu yangu. Hapana, utaalamu uliofundishwa baba na babu yako na kaka yako ni utaalamu wa kufukia fukia tunakupalilia palilia basi. lakini lile hindi ambalo tategemea uje ule na ule unga ambao tukikusaga, aliye uanzisha mwanzo kabisa ni yeye tabarak wa taala. Jamii yetu na sisi tunatakikana tuijue nafasi ya Mola wetu tabarak wa taala. Nimalize kwa kusema ya kwamba muumini wa kweli ni yule ambaye anayekumbushwa na masala ya tauhid, huyo ndiye muumini wa sawasawa. Anaswali, anafunga, anafanya ibada, anafanyaje, lakini jambo la tauhidi katika mambo yatakikana akumbushwe mara kwa mara. Kwa kumalizia na kusema ya kwamba pamoja na haya yote niliyosema, kwamba sisi tukiliacha jambo la tauhidi, Allah anaweza kutubadilisha, akatuondosha, akatufisha, akatupoteza katika hii dunia. Kani kuna wangapi wapo leo hii duniani lakini kama hawapo? Wangapi? Wapo wengi sana. Wapo katika hii dunia, wapo, wapo, sio kama hawapo, wapo lakini kama vile hawapo. Unawasikia tu bwana, hivi yupo? Huyu bwana yupo, kashakufa huyo. Na sio kufa kwa maana kaingia kaburini, hapana, yuko mjini lakini hayupo, asikiki. Kwa hiyo inawezekana sisi tunaokaa hapa, tunaofanya muamala mambo ya khairi, tukiliacha tukazembea jambo la tauhid, yawezekana Allah akatupa mtihani huu akatupoteza kabisa. Tukapotea katika sahadhu al-ardhiyya, katika huu uwanja wa ardhi tukapotea kabisa. Sasa la mwisho langu nataka kulisema ni kwamba pamoja na hayo yote ambayo nimeyazungumza, lakini tambueni ya kwamba inna batsha rabbika la shadid, inna batsha rabbika la shadid, hakika nguvu za Mola wako ni kali sana, ushindi wa Mola wako ni mkali sana. Pia tambua ya kwamba innahu huwa al-ghafurur rahim, kika yeye Allah subhana ni ghafurun faulun, ni msamehevu mno. Pia ni rahimun fa'ilun sami'un, ni mwenye huruma kupitiliza maelezo. Mola wako ana nguvu kali sana. Mola wako ni msamehevu sana. Mola wako ni mwenye huruma sana. Tambua hizo aya mbili tu. Na ya tatu itambue ya kwamba Mola wako la shadidul iqab, ni mkali wa kuadhibu. Mola wako pia ni mkali wa kuadhibu. Hawa wanaoadhibu na wasikia, wanajeshi, maaskari polisi, sijui usalama wa taifa, sijui hawa shirika la majasusi duniani, hawa wote hawaadhibu. Majela makubwa ya Guantanamo ya wapi, yote hayo hayaadhibu chochote. Gereza sio la Uganda lile ambalo linasemwa kama ni gereza kali, gereza sio la Ethiopia zito baya lile, yote hayo hayaadhibu. Wa inna rabbaka la shadidul iqab, ni mkali wa kuadhibu, hapana mfano. Nakupa moja tu katika adhabu ambayo ni ahwanu adhabu ahli nnar, halafu itafakari, halafu uone kama kuna gereza lolote linaweza kufanya kitu kama hicho, na wale wenye kuadhibu wote kama wanaweza kuadhibu mfano hiyo adhabu. Ahwanu adhabu ahli nnar, nyonge mno ya adhabu ya watu wa motoni ni hii hapa. Tudau tahta qadamai jamratan au jamratun, panawekwa chini ya visigino kaa la moto. Visigino vya miguu hivi, chini yake inawekwa kaa la moto. Kaa la moto linafahamika kama litakuwa la mkaa huo, utakuwa la kuni au la nini, almuhimu kaa la moto. Lawekwa chini ya kikanyagio chako pale kwenye kile kitumbo kile, lawekwa lile kaa la moto. Kisha sasa lile kaa la moto, sio kama unapolikanyaga vile waenda walizima, manake walipoza. Fataghli minhu dimaghuhu, ule ukali wake lile kaa la moto unakwenda unapanda juu mpaka huu ubongo unachemka kama maharage yanavyochemka katika sufuria, na utumbo huu vile vile wachemka kama vile nyama zinavyochemka katika sufuria. Hiyo ndio adhabu ndogo ya watu wa motoni. Itafakari ndogo kweli hiyo? Iingize katika akili yako kwamba hiyo ni adhabu ndogo. Kala moto linachemsha ubongo. Ubongo si kuchemka, yani inaposimia kuchemka usidhani ya kwamba kama vile ule kichwa kina vibrate katika siki hivi, hapana. Yaani ule ubongo ndani ya kichwa chako wenyewe wachemka kama vile unavyoona maharage au nyama zinachemka katika sufuria. Kwa sababu ya lile kala moto la chini. Hujazungumza utumbo mnene na mwembamba ndani ya tumbo lako, habari yake ikoje? Hujazungumza maini, hujazungumzia sijui nini vilivyo ndani ya tumbo lako. Vyote vinatokota ndani ya tumbo lako kama unavyotokota inavyotokota nyama katika sufuria. Moto umewaka afu umeweka sufuria, nyama nyama zimekubali zinatokota hapo zinaiva. Ule mtokoto wake ule ndio mfano wa yanayotokota ndani ya tumbo lako kwa sababu ya vijiwe vya makaa mawili tu ya moto. Ya moto basi umeweka chini ya vitangio vyako yanakuwasha hivyo. Hiyo ndio adhabu ndogo sana, adhabu nyonge sana ya watu wa motoni. Wallahi la ilaysa bi ahwan. Indana kwetu sisi wallahi hii sio adhabu ndogo wala sio adhabu nyonge, bali hii ni adhabu kubwa sana. Kisi nini ba? Taruhu wa taqdu banatu thara fatamhu maalima tilka suwar. Hisi ni mabini ni wanadamu wa mchanga tu, sisi ni madhaifu sana. Sisi viumbe ni madhaifu sana sisi. Kwa adhabu hii sisi ni adhabu kubwa sana. Kama adhabu ya Mola wetu anatuambia mtume wetu alayhi salatu wasalam kwamba hii ndio adhabu ndogo, basi kama hiyo adhabu kubwa itatajwa, basi ni kubwa kweli kuliko hiyo. Itakapotajwa kwamba hii ndio adhabu kubwa, basi ujue ni adhabu kubwa sana. Maana yake hii yenyewe kwetu sisi ni kubwa. Lakini iangalie habari yake ni kwamba tumbo na matumbo yake ndani yanawiva. Ubongo ndani ya kichwa unawiva. Halafu waambiwa hiyo ndio adhabu nyonge kabisa katika adhabu za watu wa motoni. Muumini wa kweli ambaye anayekumbushwa na tauhid, basi lazima pia ajue ya kwamba Mola wake Jalla Jalaluhu ni mkali wa kuadhibu, lazima amuogope. Na lazima ajiweke mbali na maharimu huu na makatazo yake. Huyo ni muumini wa kweli. Muumini wa kweli ambaye anamwamini Mola wake vizuri, anayakiri timamu inafanya kazi, na anafahamu iko siku ataondoka katika hii dunia. Dunia ambayo yeye amekaa kwenye hii dunia miaka isiyopungua 60. Kwenye hii miaka 60 ameanza kumtii Mola wake akiwa na miaka 25 au 30. Kwa hiyo amekaa kwenye hii dunia miaka 30. Miaka hii 30 amemtii Mola wake pasi na ilmu kwa miaka 15. Miaka 15 ndio ameanza kuona dini yake kuifahamu. Kwa hiyo juhudi kubwa yake sana ya kumtii Mola wake ni miaka 15. Kisha anakufa. Anakwenda kukaa ndani ya kaburi zaidi ya miaka trilioni. Adamu alayhi salam mpaka leo hii yupo ndani ya kaburi. Mtume wenu alayhi salatu wasalam mpaka leo hii tunazungumza mwaka wa 1441 na yeye amekufa mwaka wa 11 salawatu rabbi wa salamu wa barakatu alayhi. Maana yake mpaka sasa hivi ndani ya kaburi mtume wetu amekaa miaka 1430 na kitu. Yuko ndani ya kaburi. Wewe utakaa kwenye kaburi miaka mingapi unajua mpaka siku ya kiyama? Muangalie Nuhu aliyekufa, watu wa Nuhu, watu wa Adi, watu wa Shuaib, watu wa Ibrahim, wakina Namrud, wakina Karun, wakina Firaun, wamekaa makaburini miaka mingapi? Nawe utakaa katika hii dunia miaka 60 tu. Hujaniambia miaka utakayokaa ndani ya kaburi. Utakaa miaka mingi sana. Miaka mingi mno. Mpaka kiyama kisimame. Halafu unayoyafanya unafanya bila uoga. Unafanya bila uoga, wajiamini. Yaani lau mwanadamu muumini wa kweli kama alisema Mtume alayhi salamu kwa kafir, Mtume swalla salam alipomzungumzia kafir, lau kafir atajua yaliomo kwenye hii dunia, ma saqa kafirun sharbata ma, yani huyu kafiri angejua yaliomo kwenye hii dunia tu, yani ni mafupi sana, basi asingeweza hata kuchukua glasi na kunywa maji hivi. Angerudi kwa mola wake, angetubia kwa mola wake, angeomba msamaha kwa mola wake, na angeyatengeneza yaliyo baina yake na mola wake, na baina yake na viumbe vyake na viumbe wenzake. Huyu anaambiwa kafiri kwamba amali anayoifanya yeye, lau angejua jinsi alivyomkufuru Allah, basi yeye angetamani arudi kwa mola wake haraka haraka. Anaambiwa kafiri. Sasa na wewe, mimi na wewe muumini, tunafanya matendo, hatuna hofu. Tufanya amali, hatuogopi chochote, hatuogopi lolote. Halafu watu nao wanafanya ni miaka 15, 16 tu, 20 basi. Mzee katika kijiji chetu hicho au kijiji chenu hicho Kilema, mzee mwenye miaka mingi utasikia ni miaka 112, 11, 10. Tujalie miaka 120, haya, tuseme 120. Ndio nini? Katika watu wa Kilema tujalie wako watu 1000 au 2000 au 3000. Mmoja katika wote ndio na miaka 120. Mmoja peke yake. Tuliobakia wote 60 umekufa, 62 umekufa, 70 umekufa, 80 umekufa, 55 umekufa, 29 umekufa. Muumini wa kweli lazima aogope. Ajue kama Mola wake huyu Tabaraka wa Taala, Mola wake aliyemuumba, lazima utakutana naye. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ikiwa una mataraji ya kukutana Mola wako, tenda matendo mema. Ikhlas aliyoyafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini jiepushe na muharramati zote. Na wala usishirikishe, usifanye ushirikina wa sampuli yote kwenye ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndiyo nukta yangu ya msingi, ninamalizia kusema hivi. Tutambueni ya Mola wetu ni mkali wa adhabu. Mola wetu ni mkali wa adhabu jamani. Mola wetu ni mkali wa kuadhibu. Hizi tabu za maisha tunaziona hizi, si lolote, si chochote kwenye adhabu yake. Na wale wote ambao yushirikuna billahi jalla jalaluhu, wanaomshirikisha Mola wao jalla jalaluhu, na hali ya kuwa ni Waislamu, wanafahamu kwamba haya ni madhambi, haya ni mambo ambayo hayafai, wana hatari kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatari kubwa sana mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ushirikina sio mtu kwenda kuabudu sanamu tu peke yake. Ushirikina maiezo yake. Jana ingia mambo ya unajimu, mambo ya uchawi, mambo ya kadha wa kadha wa kadha, matunguli wa kuvaa mahirizi, yote yanaingia ndani yake. Kumtegemea siye kuwa Allah ndio kamfanya ndio mula wako, kila kitu kinachokuwa kwake ndio kinapatikana kwake yeye, kwingine kote hapata. Hii pia ni katika sampuli za kushirikina. Anetulinda sisi ni Allah subhanahu, na akiamua kutufisha sote tunatufisha. Mbona mataifa ya kisasa yanahangaika na ugonjwa wa corona? Mataifa ya kichina, taifa la kichina linahangaishwa na kijivirus, virus kiduchu sana ambacho huwezi kukiona kwa macho yako mpaka kwa microscope. Ikavuta na unakaona ka virus kamoja ka corona, kali kadudu kamoja kanahangaisha taifa lililoendelea kiuchumi kwa kasi kubwa sana. Sasa kama corona tukaka virus ambayo wewe huwezi ukaona mpaka kwa microscope, kanawaangaisha wenye pesa zao, wewe ambaye huna hata pesa inakuwaje? Wewe njaa, mwenzangu na mimi njaa tunakusumbua wewe. Hao wenye mapesa yao, wenye dunia yao, wanaangaishwa na ka virus. Nimeona mmoja anaonyeshwa, anasema wapo kwenye kama njaa kwenye kweli, kwenye stendi ya mabasi wanasubiria treni ipite. Watu wamekaa, mwenye kushika gazeti lake, mwenye kuchezea simu yake, wanasubiri zile treni zao zipite zile. Kumbe wale wote wale wamekaa pale, yani watu wote, kila mmoja pale anatembea na kinga yake. Yani kuna dawa washazipewa kule China, kila mtu ana dawa yake kama vile perfume za kupuliza. Ushazipewa mabegi, unakaa nazo kama hata 10 nazo unatembea nazo. Sasa wamekaa wanasubiria treni, mmoja katika wao akatoa chafya. Lakini chafya yake kwa yake yake yake yake yani tofauti na sisi tunatuacha alhamdulillah hivyo. Sasa yeye kabisa chafu ile afanya. Sasa kwa hiyo jamaa akachumba sola akamuua pale. Akajipulizia na dawa. Kapulizia na wenzake. Kafaira situ hapa. Kadogo tu. Yaani katoa chafya alafu akaja yaani kama vile anataka yaani aitoke nguvu. Kaitoa hivyo. Yaani anamaliza kufanya tu. Jamaa atoa basola. Kamua hapo hapo. Katumwa dawa zake kwa kuwapulizia wenzake. Kampulizia na maiti na yeye mwenyewe. Kakaa afuria taxi tena na treni ipite. Wamefikia huko wataalamu wenye mapesa yao na madunia yao. Wewe corona ikifika hapa kile unafanya nini? Tulizane tuma kwa haraka haraka. Huna tauhid, huna jinsi ya kujikinga, yani huna vifaa kama ulivyo navyo wao huko vya kujikinga na hiyo corona. Wewe mwanawakelema wewe ambayo ghafil naim sakit umelala umeghafilika hauna habari na dini yako. Ikikuijia corona wafanyaje? Wapuliza nini? Mitishamba. Ikikuijia corona wewe sasa hivi hapo mtu akelema, wafanyaje? Hilo ni dunia ule uliokuwa likimbilia linakusaidia nini tena? Humuona ni kwa kwenye dari umeweka liboxi kubwa limejaa mapesa yamejaa huko. Kama ni benki kama ni umeliweka na tuwe. Inakusaidia nini au marudi huko juu? Ile limekuja kamnyama ka corona kale kamnyama ka corona kadogo kamekuja. Hapa kelema. Nakwambia hivi kakifika hapa ulikuwa na mashamba yako heka 100. Heka 200. Hizo pesa zako ulizonazo huko juu hizo. Sijui basikeli, sijui pikipiki, sijui mke, sijui gari. Vyote kwa kwewe havina thamani zaidi ya mbio. Ni kupanda basi kuwahi mjini. Kufika baya mjini tena utafute ndege sio nini uende zako huko na kuenda kujua mwenyewe. Kafara sikamo kadogo tu. Sasa achili mbali uone jinsi walivyotoa walikuwa hawana akili. Yote haya ya huyu mdudu mdogo tu virus huyu wa kikorona huyu anayesumbua jamii hivi, halafu wanasahau ya kwamba Mola wao Subhanahu wa Ta'ala yupo karibu na wao kuliko ta virus. Yaani na kumuogopa yo corona wanapomuogopa. Hapo wamesahau ya kwamba Mola wao yupo karibu nao min hablil warid kuliko hata mfupa huo hapo. Manake fa inna rabbakum Mola wenu idha akhadhatkum bisaiha akitaka kuadhibuni na kuadhibuni kwa mkupuo tu tunakufa. Yaani kufa kwako wewe hapa hitaji corona. Kufa kwako wewe hapa hitaji corona. Wala hapahitaji korola, wala hapahitaji siyo wa mbenzi, wala nini? Kufa kwako ni amri idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kwa hiyo wakati wowote unapoishi, jua kufa kwako kupo karibu. Maandalizi yako ya hicho kifo yako wapi? Lazima turudi njema la tauhid. Tuhakikishe tauhid zetu, imani zetu kwa Mola wetu ziwe ni hali ya juu sana. Tujikurubisheni kwa Mola wetu Jalla Jalalu. Yawezekana haya mamisiba yanayotupata sisi na haya majamii haya na maradhi na mitihani ni kwa sababu ya machumo ya madhambi yetu. Sisi bado tunaendelea kuna madhambi. Yawezekana tuna makorokoro mengi na nafsi zetu kwenye matendo yetu ya siri yasiyo kwa na watu, wale watu wa dini, watu wa nini wanaokujua jamaa za. Yawezekana tuna madhambi mengi tunayofanya siri siri. Haya sasa yanatuletea matatizo mpaka sasa hivi. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie mwisho uliokuwa mwema na aturuzuku ikhlas katika matendo yetu, na tusamehe sisi na wazazi wetu na familia zetu, na atuongoze katika njia sawa sawa, na atufishe hali ya kuwa ni Waislamu, na atukinge na mabalaa na mitihani na maradhi, na atuongoze sisi vizazi wetu, familia zetu, watoto wetu, wake zetu katika njia sawa sawa mpaka tukapatana na Mola wetu. Walhamdulillahirabbil alamin, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.